वो मना करें फिर भी जब आके पैर दबाएं। कहाँ रहते हैं? हैदराबाद में? जी हैदराबाद में। बाप तो माँ बाप कोई ना कोई तो वजह होगी ना, आप उनसे पूछें। नहीं बस ये पैसों की वजह है। अच्छा पैसे करोड़ियां ज्यादा है उनकी। अच्छा मतलब हम चार भाई हैं माशाल्लाह सभी देते करते हैं, लेकिन मेरी थोड़ी पोजीशन जो होगी कंडीशन। हाँ नहीं सही, जितनी इस्तेदाद है क्योंकि माली मामला में आके भी बच्चे भी जी माली मामला में पहला भी बच्चों का है, माँ बाप का नहीं है। बिल्कुल। और मदनी खिदमत में वो माँ बाप का हक है, बाकी दुआओं में मदनी खिदमत में कोई बीमार हो जाए बेटा जाए उनकी खिदमत करे, ये सही है। माली मामला है क्योंकि रोटी कपड़ा मकान शोहर का बीवी के जिम्मे वाजिब है, वालदेन के जिम्मे नहीं, वालदेन अपना खुद ही काम कर इसका इस्तेमाल। मगर अगर अल्लाह ताला ने बेटे को दिया है तो वो कर सकता है जितनी उसकी इस्तेआत है, ये तो शरीयत का मसला हो गया। बाकी अब वालदेन अगर इस बारे में खुश नहीं होते तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उनका दिल अपने हाथ में लेंगे, हम अपना दिल साफ रखेंगे। वालदेन अगर हदीस में आता है अगर वालदेन जुल्म भी करें फिर भी उनसे बदअखलाकी नहीं करनी, अगर ते काफिर भी हों फिर भी बदतमीजी नहीं करनी। वो तो नहीं करते। हाँ बस खामोश हो जाते हैं, खामोश होकर चले जाते हैं। खामोश होकर नहीं, जाना भी सही नहीं है। इनके अब्बू ही इनकी अब्बू इसने दाढ़ी रखी है, अब्बू ने बड़े इसकी मुखालफत की, इसके अब्बू वही मूछे रखे हैं क्लीन शेव है तो इसके मुखालिफ हो गए। ये रोज़ाना ये जाता है हर हफ्ते, अब्बू के पैर दबाता है माशाल्लाह खिदमत करता है, अब अब्बू थोड़ा इसकी दिल मिट्टी में आ गया तो अब हमें ये करेंगे, जाना नहीं है आपको, पैर में पड़ के अब्बू से माफ़ी मांगी, अब्बू मेरे पास होता मैं ज़रूर देता, मैं इतनी इस्तेआत है। ये जो जाना है ना ये सही नहीं है, ये अदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा नहीं, वैसे नहीं जाना, मकसद ये खामोश हो जाते हैं। खामोश होकर खामोश नहीं होना ना, अब्बू भाई मैं ज़रूर देता, ये 10,000, 5,000, 20,000, 1,00,000 रुपये क्या है, मैं तो पूरी कायनात भी आप पे फिदा कर दूँ फिर भी कम है। ये जुमले हैं ये दिल को नरम करने वाले हैं, ये हमारे हजरत ने सिखाए हैं मेरी, मगर मैं क्या मैं इतनी दे सकता हूँ, मैं और कमाई है ही नहीं मेरी, इस तरह करके बोले। मक्खन जबानी शीरीनी से दिल नरम हो जाता है, और फिर पैर दबाए पैर में पड़ के माफ़ी मांगे अपनी अम्मी अबू से बिला। रिश्तेदारों में खास खुसन वालदेन में ये ख़ास बात है, अगरचे हम गलती पर हों और हमारे बड़े हमसे नाराज़ हैं, शेख नाराज़ है, उस्ताद नाराज़ है, वालदेन नाना नानी दादा दादी नाराज़ हैं और गलती उनकी है, मगर क्योंकि रिश्तेदारी का मामला है, सिल मन कतक जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, तो उसमें ऑनलाइन है कि हम वालदेन का मामला है, पैर पकड़ के मैं ज़रूर देता, मैं तो दिल और जान भी आप पे फिदा, मैं तो सारे माल भी गाड़ी भी आप पे फिदा है, बस मैं क्या करूँ मजबूर हूँ, गाड़ी चलानी होती है और पैसे इतने ही मिलते हैं मुझे, इस तरह करके दिल में सारी बात इसमें कर लेता हूँ। लेकिन वो कहते नहीं तुम झूठ बोलते, तुम्हारे पास खड़े। मैंने बोला जो मैं जानता हूँ अपनी पोजिशन मेरी क्या है, बस ठीक है। हालांकि मेरी बीवी जो है वो मुझे बोलती है कि यार अम्मी अबू के लिए निकाला करो, मैंने बोला बस जो होती है गुंजाइश वो मैं निकालता हूँ उनके लिए। सही है, वो बेचारी खुद मुझे बोलती है कि बस लिए आप इतना करते हैं तो काफी, तो मैंने कहा कहीं मैं इसमें वो गुनाहगार तो नहीं हो रहा हूँ, बस बदतमीजी हम नहीं कर रहे, बदतमीजी नहीं करते। इस जमाने किसी को वालदेन की फिक्र हो जाए ये बहुत बड़ी नेमत है। उनको कोई तकलीफ होती है कुछ होती है सब भाइयों से पहले मैं आता हूँ माशाल्लाह, क्यों मैं अक्सर बदीन हैदराबाद रोड पर चलती है गाड़ी मेरी, वालदा की तबीयत खराब हो गई एक दिन रात को तकरीबन 2 बजे, तो भाई ने मुझे फ़ोन किया कि उनको एडमिट किया हॉस्पिटल में कार्डियो में, तो उनकी तबीयत सही नहीं है, तो मैं वहाँ से खाली खाली गाड़ी रह के सुबह 4 बजे पहुँच गया। मैंने कहा यार मेरी वालदा की तबीयत सही नहीं है, तो मैं वहाँ रुका उनके पास एक दिन, रुका रात भी रुका, फिर कराची ले गए, वहाँ भी पूरे 10 दिन रुका हूँ मैं उनके साथ, गाड़ी खड़ी करके रखी मैंने, और जो हमारे ऑनर है उन्होंने भी नहीं कहा, एतराज किया कि क्यों खड़ी कर रहे हैं क्या है। चलिए चलते हुए बात कर लेंगे, मदनी मस्जिद पहुँचना है, देखो भाई जी सवा ये इमाम साहब हैं इनको नमाज़ पढ़ानी है, वहाँ पहुँच जाएंगे ना इंशाल्लाह, 5:40 हो रहे हैं, आधे घंटे का है बस, चलें फिर ये चाय छोड़ दें, वहाँ पहुँचना क्योंकि बहुत लोग आए हैं वहाँ। बहुत मजा आया, अल्लाहुम्मा अत्इमन अत'अमनि वस्किन सक़ानि اکل طعامکم الابرار و صلت علیکم الملائکۃ و افضل لکم الصائمین اللہ حافظ اس میں خوب برکت دے انشاءاللہ السلام